भविष्यते। ओम शांति शांति शांति। कांड शाखीय बृहदारण्योपनिषद प्रथम अध्याय चतुर्थ ब्राह्मण दशम कंडिका के ऊपर विचार चल रहा। आत्मा वै इदमग्रे आशीत, इसके ऊपर विचार। ब्रह्म वा इदमग्रे आशीत। तो यदि उसने अपने तद आत्मान में वावेद से यदि जीव ने अपने को जाना हो, ब्रह्म ने नहीं जीव ने जाना हो, तो वो संसारी विद्या होगी। ब्रह्म विद्या शब्द घटना वाला नहीं है, ब्रह्म विद्या शब्द से कहा नहीं जा सकता। क्यों? आत्मानम एव अवेदिति संसारिण वेद्यत उपत्य, संसारी में वेद्य तो आ जाएगा, यह सिद्धांत ने कहा था अभी तक। तो पूर्वादि बोलता है कि अत्र उक्त ब्रह्म शब्द अर्थात वेद्युर जीवाद अन्यस्त तदात्मानम इत्यत्र आत्म शब्देन परोग्रियते तद विद्या च ब्रह्म विद्या इति संज्ञा सिद्धि संगते। पूर्वादि का था अत्र माने अश्याम कंडिकाया, ये दशम कंडिका जो चल रही है अत्र शब्द का, इस कंडिका में ब्रह्म शब्दार्थात व्यक्तुर जीवात्, जो ब्रह्म शब्द का अर्थ होता है व्यक्ता जीव, पंचमी है ये। ब्रह्म शब्दार्थात व्यक्तुर जीवात पंचम अंत है। ब्रह्म शब्द का अर्थ यहां व्यक्ता जीव है, ब्रह्म भावी पुरुष को ब्रह्म कहना, पूर्वादि के भक्ति प्रमत का कहना है। ब्रह्म शब्दार्थात व्यक्तुर जीवात, जो ब्रह्म शब्द का अर्थ होता है व्यक्ता जीव, ब्रह्म को जानने आत्मा को जानने वाला जीव। अन्य इस जीवाद अन्य, जीव से अन्य है आत्मानम इत्यत्र आत्मशब्द है ना परोग्रहते। जीव से अन्य जो आत्मानम ये जो आया तद आत्मान अव्यत में आत्मानम शब्द आया, वहां जीव से भिन्न परमात्मा लिया जाएगा आत्मा शब्द से। ब्रह्म शब्द अगर जीव है तो व्यक्ता है जीव है, इससे भिन्न जो आत्मा शब्द है तद आत्मान अव्यत में आत्मा शब्द है उससे परमात्मा गृहित होगा। इसलिए तद विद्या जो आत्मविद्या होगी ना, परमात्मा को जानना हो, ब्रह्म विद्या इति संज्ञा सिद्धि, ब्रह्म विद्या संज्ञा सिद्धि हो जाएगी, ब्रह्म विद्या नाम हो जाएगा उसको उसका। ये पूर्वादि की शंका है भरत प्रपंच की ओर से, यही है। आत्मा इति वेदितुर अन्यत उच्यते इति चेत न, आत्मा शब्द से वेदिता जो व्यक्ता है, वेदितुर अन्य जो जानने वाला व्यक्ति है, ब्रह्मभावी पुरुष जानेगा उससे भिन्न उच्यते, आत्मा भिन्न कहा जाता है इति चेत न, ऐसा कहे तो नहीं हो सकता ब्रह्म से आत्मा भिन्न नहीं है। अहम ब्रह्मास्मिति विशेषणाद, यदि संसारी जीव ने अपने को जाना हुआ होता तो अहम ब्रह्मास्मि, ब्रह्म शब्द विशेषण लगाया, अहम ब्रह्मास्मि ऐसा विशेषण आया, मैं ब्रह्म हूं बोल रहा हूं, नहीं तो वह ब्रह्म है कहना चाहिए, ऐसा बोलना चाहिए था, किंतु यहां अहम ब्रह्मास्मि ऐसा शब्द है। अहम ब्रह्मास्मि इति विशेषणात्, तीन नंबर की टिप्पणी है। अत्र वाक्य माने ये जो वाक्य है तद आत्मान अवेद, ये वाक्य में अत्र वाक्य, इस वाक्य में प्रतीचो ब्रह्मणा विशेषणात्, प्रत्येक का ब्रह्म के साथ विशेषण बनाया। अहम शब्द विशेषण है, ब्रह्म विशेष्य है, अहम ब्रह्मास्मि प्रत्येक जो आत्मा है इसको ब्रह्म का विशेषण बनाया हुआ है। अभेद होता है विशेषण, विशेष में अभेद होता है, यह नहीं कि वेदिता से भिन्न आत्मा नहीं है, यहां विशेषण लगा हुआ है अहम ब्रह्मास्मि, ये कहा। ननु ब्रह्मात्मना भवतु आत्मा, कहते हैं ब्रह्म रूप से आत्मा हो जाए आत्मा, ततो अन्य आत्मा, ततो अन्य ब्रह्म आत्मा हो जाए, ब्रह्म तो आत्मा हो जाएगा, किंतु आत्मा तत्व अन्य, आत्मा ब्रह्म से भिन्न है, ब्रह्म आत्मा हो जाए, विशेषण है ब्रह्म तो आत्मा हो जाए, किंतु आत्मा ब्रह्म से, आत्मा से ब्रह्म भिन्न है, ऐसा बोलो ना। तो ब्रह्म आत्मा भवतु, ब्रह्म आत्मा हो जाए कोई बात नहीं, किंतु आत्मा तत्व अन्य, आत्मा ब्रह्म से भिन्न है। क्यों? कहते हैं सर्प से रज्जु अभेदेपि, जो कल्पित स्थान में जो दिखाई पड़ता है ना, सर्प रज्जु से अभेद होने पर भी, क्यों? रज्जु देश से अतिरिक्त देश में उसकी सत्ता नहीं है सर्प की, यही है ये दृष्टांत है। सर्प से रज्जु अभेदेपि, सर्प जो रज्जु से अभेद होने पर भी, क्यों? तो कहा तत्सर्प से, वो जो रज्जु में भासने वाला सर्प है वो सर्प कहा रज्जु देश एवं सत्वा, रज्जु देश में ही है उसकी सत्ता, अन्यत्र है ही नहीं। रज्जो तद अन्यत्व अतृष्ठे, और रज्जु से सर्प से भिन्न देखा गया है रज्जु को, भिन्न से देखा गया। क्यों कहते सर्प व्यतिरेकण आप ही रज्जो सत्व, सर्प के अभाव काल में रज्जु दिखाई पड़ती है, सर्प रज्जु से अभिन्न हो गयो, रज्जु देश से बाहर उसी सत्ता नहीं, किंतु रज्जु तो भिन्न है, इसी प्रकार यह बोलना चाहता है विशेषण। यदि चेत न सिद्धांत कहते परस्पर विशेषण तात्पर्य, अहम और ब्रह्म में परस्पर विशेषण विशेष भाव है, अहम का विशेषण ब्रह्म है, ब्रह्म का विशेषण हम है, एक तरफ विशेष, एक तरफ विशेषण, एक तरफ विशेषण नहीं है, दोनों विशेषण दोनों विशेष से बनाया जाता है, अहम ब्रह्मास्मि ब्रह्म अहम अस्मि, अहम ब्रह्मास्मि ब्रह्म अहम अस्मि, ऐसा माने ब्रह्म का विशेषण अहम होगा, अहम का विशेषण ब्रह्म होगा, ऐसा यही कहा यहां परस्पर विषय तात्पर्य। तदुक्तम वार्तिक, वार्तिक में इसी बात को होता है परस्पर विशेषण विशेष भाव है दोनों में, यहां ब्रह्म शब्द और अहम शब्द में, क्यों ब्रह्म वाइद वगैरह आशित उसका तद आत्मा में अवैध, यही है ब्रह्म शब्द और आत्मशब्द दो शब्द है यहां परस्पर विशेषण है, यही कहते हैं, यही कहना चाहते हैं वार्तिक में। प्रतीचो ब्रह्मवद प्रत्यक ब्रह्मणोपी विशेषणम, ऐसा कहा वार्तिकार ने, प्रतीच ब्रह्मवद जैसे प्रत्यक का विशेषण ब्रह्म है, ब्रह्म बनाया है, अहम ब्रह्म अस्मि, ऐसा प्रतीचो ब्रह्मवत जैसे प्रत्येक का विशेषण प्रत्येक वन आत्मा, इसके विशेषण ब्रह्म जिस प्रकार है उसी प्रकार ब्रह्मणोपी विशेषणम, प्रत्येक ब्रह्मणोपी विशेषणम, प्रत्येक भी ब्रह्म का विशेषण है, जैसे प्रत्येक का विशेषण ब्रह्म है उसी प्रकार प्रत्येक भी ब्रह्म का विशेषण है, ऐसे भारतीकार ने कहा दोनों विशेषण अहम ब्रह्मास्मि ब्रह्म अहम अस्मि, दोनों दोनों तरफ होगा, ये दोनों विशेषण है। इसकी टीका है वार्तिक की, तयोर अन्योन्य विशेषणत्वेन अन्योन्यात्मकत्वम उक्तम तत्रैव, वो दोनों में ब्रह्म और आत्मा में दोनों में, तयो माने ब्रह्मात्मनो ब्रह्म और आत्मा दोनों में अन्योन्य विशेषणत्वेन, एक दूसरे का विशेषण है वो होने से अन्योन्यात्मकम, एक दूसरे स्वरूप है वो, ब्रह्म है आत्मस्वरूप, आत्मा है ब्रह्मस्वरूप, अन्योन्यात्मकम उक्तम तत्रैव, वार्तिक में ये बात कहा, भारती में कही बात क्या कहा, तथा ही ब्रह्मतानमजन्यत्र कौटस्थ्यात्मम वस्नाशिशु ब्रह्मणो नान्यत प्रत्यक साक्षात ब्रह्म साक्षात ब्रह्म साक्षात्पाद ब्रह्म वस्तुनः, ऐसा कहा ब्रह्मता मद अन्यत्र न, मेरे से अन्यत्र ब्रह्म नहीं, नहीं ब्रह्म हूं, क्यों कौटस्थ्यात्मम अनाशिशु, जो नाशी शरीरादि पदार्थ नाश विनाशी है उसमें मैं कूटस्थ हूं, माने ब्रह्म का धर्म मेरे में दिखता है, कूटस्थ धर्म ब्रह्म का है, वो धर्म मेरे में, क्यों नाशिशु मम कौटस्थ्यात, मेरे कूटस्थ होने के कारण, इसलिए ब्रह्मत्व मेरे से भिन्न नहीं, ब्रह्मता एक ब्रह्मता माने ब्रह्मत्व है, न मद अन्यत्र मेरे से भिन्न में ब्रह्मत्व नहीं है, ब्रह्मत्व मेरे में ही है, क्यों नाश मम नाशिशु मम कौटस्थ्यात, नाशी वस्तु में मेरा कुटस्थ होने से मैं कुटस्थ हूं, शरीर आदि जाने पर भी मैं रह जाता हूं, माने ब्रह्म का धर्म मेरे में है कौटस्थ धर्म, इसलिए ब्रह्मत्व मेरे से भिन्न नहीं है। एक दूसरा ब्रह्मणो नान्यता प्रत्यक साक्षात्वाद ब्रह्मस्थ, और ब्रह्म भी प्रत्यक से भिन्न नहीं है, क्यों यद साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म कहा हुआ है, यही वृद्धारण में एक साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म, जो साक्षात अपरोक्ष होता है कौन प्रत्यक होता है वही ब्रह्म है करके कहा हुआ, साक्षात प्रत्यक्ष होने वाला मान बिना माने अब भेद के बिना साक्षात होना प्रत्यक्ष होना वो होता आत्मा ही होता प्रत्यक होता है उसी को ब्रह्म का एक साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म ब्रह्म का स्वरूप बताया है। ये कहा ठीक है, मैं कहते हैं ब्रह्मधर्म से आत्मनि दृष्टि, ब्रह्मधर्म आत्मा में दिखाई पड़ा, कौटस्थ्य धर्म कौन धर्म कूटस्थस्य भाव कौटस्थ्य, कौटस्थ्य में यही है कौटस्थ्यात, यही है कौटस्थ्यात्मक जो ब्रह्म का धर्म है कूटस्थात्मक ब्रह्म का धर्म है, कौटस्थ्यात्मक ब्रह्म है धर्म वह आत्मा वो आत्मा है, ब्रह्मधर्म से आत्मनि दृष्टि आत्मा कौटस्थात्मक कूटस्थ स्वरूप जो ब्रह्म का धर्म है आत्मा में दिखाई दे रहा है, और आत्मा ब्रह्म इसलिए आत्मा ब्रह्म है, ब्रह्म का धर्म आत्मा में दिखाई दे रहा है कूटस्थ धर्म है इसलिए ब्रह्म आत्मा ब्रह्म है, और तद धर्म से आत्मधर्म है अपरोक्ष धर्म कौन सा धर्म व्यवधान के बिना होने वाला साक्षात होने वाला आत्मा होता है, यह आत्मधर्म है प्रत्यक्ष। वो ब्रह्म में कहा यद साक्षात और वृक्षात ब्रह्म का हुआ श्रुति में, यही कहते हैं। तद धर्म से अपरोक्षस्य, जो आत्मधर्म है अपरोक्ष धर्म है, अपरोक्ष धर्म है वह यद साक्षात इति ब्रह्मणि श्रुतेर ब्रह्म आत्मा, यद साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म श्रुति ऐसा सुनाई पड़ा श्रुति में, होने से ब्रह्म आत्मा है, आत्मा ब्रह्म है। क्यों? कूटस्थ होने से ब्रह्म का धर्म यहां दिख रहे, और ब्रह्म आत्मा है। क्यों? यद साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म कहा हुआ है, साक्षात अपरोक्ष होने वाला आत्मा को ब्रह्म कहा, ब्रह्म का कूटस्थ धर्म आत्मा में दिखाया, आत्मा का जो साक्षात तो धर्म ब्रह्म में दिखाया है, इसलिए अभेद है दोनों में, दोनों विशेषण विशेष भाव है, ये सिद्ध हुआ। आगे भाष्य में कहते हैं अन्यश्चेत वेद्य स्यात्, यदि ब्रह्म शब्द का अर्थ जीव होता माने ब्रह्मभावी पुरुष होता और वेद्य अन्य होता, जिसको जानना है भिन्न होता, अन्यश्चेत वेद्य स्यात्, यदि अन्य वेद्य हो, स्वयं वेद्य न हो अन्य वेद्य हो, ऐसी स्थिति में अयम असौ इति वा विशेष्यतः, अयम अथवा असौ अहम विशेषण विशेष्य नहीं बना जाए, अहम ब्रह्मास्मि में अहम नहीं बोलना चाहिए, उस स्थान पर अयम बोलना चाहिए अथवा असौ बोलना चाहिए, वह ब्रह्म है ऐसा बोलना चाहिए, यह ब्रह्म है या वह ब्रह्म है ऐसा बोलना चाहिए, अहम ब्रह्म नहीं बोलना चाहिए, अहम ब्रह्म बोला हुआ है ये कहते हैं। और क्रियापद में भी अस्मि नहीं लगाना चाहिए, क्रियापद में अस्थि लगना चाहिए, जब असौ ब्रह्म अस्थि अयम ब्रह्म अस्थि ऐसा होना चाहिए, वह अस्मि लगा हुआ है, इधर अहम लगा हुआ है। यदि अहम से भिन्न ब्रह्म होता तब तो असौ ब्रह्म बोलना चाहिए या अयम ब्रह्म बोलना चाहिए, यही कहते भाष्य में लिखते हैं। अन्यश्चेत वेद्य, यदि वेद्य पदार्थ ब्रह्म भिन्न होता, आत्मा से भिन्न होता, क्यों तद आत्मान में अवैध है, आत्मा से भिन्न होता तो अयम असौ इतिवा विशेष्यता, अयम अथवा असौ बोलना चाहिए अहम के स्थान पर, कहा जो अहम के जगह पर होना चाहिए अयम अथवा असौ बोलना चाहिए था, वेद्या टिप्पणी और छूट गई वार्तिक के अन्योन्या भेदे निसामान्य विशेषम ब्रह्म सिद्ध्यति, अन्योन्य अभेद होने पर, ब्रह्म ही आत्मा है आत्मा ही ब्रह्म है, अन्योन्य अभेद होने पर निसामान्य विशेषम सामान्य विशेष रहित जाति व्यक्ति रहित ब्रह्म सिद्ध्यति, ऐसा ब्रह्म सिद्ध होता है। तत्सिद्ध ब्रह्म सिद्ध होने पर तद विद्याया, वो जो ब्रह्म की सिद्धि होने पर ब्रह्म विद्या, उसके विद्या में ब्रह्म विद्या इति उक्तिर मुख्या, ऐसे कथन मुख्य हो जाएगा मुख्या स्यात्। मिथो भेदे तु परस्पर, यदि ब्रह्म और आत्मा में भेद हो तो उस स्थिति में तो न ब्रह्म शब्द मुख्यो, ब्रह्म शब्द मुख्य होगा नहीं, ना भी विभेद ऐसा गौण भी नहीं हो सकता है, तथा यदि फलितम इस प्रकार से निष्पन्न उक्तम तत्रैव वार्तिक में कहा है, यदि भेद हो तो मुख्य भी नहीं हो पाएगा, मुख्य बिना गौण भी नहीं हो सकता, यदि भेद हो तो मुख्य नहीं होगा ब्रह्म शब्द का अर्थ, क्यों आत्मा में अवैध आता है आगे, भेद हो तो मुख्य नहीं हो पाएगा और मुख्य के बिना गौण नहीं हो सकता, वहीं वार्तिक में यह स्पष्टीकरण किया है ऐसा कहा। तो वास्तव में कहा कि अन्यश्चेत वेद्य स्यात्, यदि वेद्य अन्य हो, ब्रह्म तो ब्रह्मभावी जीव है और वेद्य पदार्थ जो आत्मानम शब्द का अर्थ है, यदि ब्रह्मभावी जीव से भिन्न हो वेद्य स्यात् असौ अयम असौ इतिवा, ये दो में से कोई एक विशेषण लगाना चाहिए, ब्रह्म शब्द नहीं अहम शब्द नहीं लगना चाहिए, अयम बोले या अथवा असौ ऐसा बोलना चाहिए वह श्रुति में, न तो अहम अस्मि थी अहम अस्मि नहीं लगना चाहिए, असौ अस्ति ऐसा बोलना चाहिए अथवा अयम अस्ति बोलना चाहिए, किंतु अहम अस्मि प्रयोग नहीं होना चाहिए यदि भेद हो तो, वेद्य से माने वेदता से वेद्य यदि भिन्न हो तो ये अहम अस्मि नहीं लगना चाहिए, ये कहा। अहम अस्मि इति विशेषणात्, अहम अस्मि विशेषण है, वहां मैं हूं मैं ब्रह्म हूं ऐसे बोल रहा है, विशेषणात् आत्मानवेद अपने को ही जाना इति च अवधारणात्, अवधारण भी है किसको जाना, अपने को ही जाना, अहम ब्रह्मास्मि विशेषण है और आत्मानवेव किसको जाना, अपने को जाना, अवधारण भी हुआ आत्मानम एव अवेद, ये बकार लगा हुआ है, इसलिए होने से निश्चितम आत्मा प्रमेति गमे, ये निश्चित होता है कि आत्मा ही ब्रह्म है, आत्मा और ब्रह्म में भेद नहीं है, तथा च सती ऐसा होने पर उपपन्नो ब्रह्म विद्या व्यपदेशो नान्यथा, इसलिए ब्रह्म विद्या शब्द का उपदेश तभी हो सकता है, अन्य प्रकार हो नहीं सकता है। ब्रह्म ही आत्मा हो, आत्मा ही ब्रह्म हो, क्योंकि ब्रह्म वाइदमग्रे आसिद में ब्रह्म है, तद आत्मा ने अवेद में जाना, किसको अपने को जाना है, तो ब्रह्म से अभिन्न आत्मा हो तभी ब्रह्म विद्या शब्द का अर्थ घट जाता है, नहीं तो ब्रह्म विद्या शब्द का अर्थ ही नहीं घटेगा। कहा ये कहा तथा च सती ऐसा होने पर ब्रह्म ही आत्मा है, आत्मा ही ब्रह्म है, ऐसा विशेषण विशेष जवाब दोनों में करने पर उपपन्नो ब्रह्म विद्या व्यपदेश, तब ठीक सिद्ध हो जाता है ब्रह्म विद्या व्यपदेश माने उपदेश जो हुआ सिद्ध होता है, न अन्यथा अन्य प्रकार हो नहीं सकता। दोनों में अभेद होने पर ही ब्रह्म शब्द और आत्म शब्द का अर्थ एक होने पर ही ब्रह्म विद्या शब्द घट जाती है, नहीं तो नहीं घटने वाली है। क्यों संसारी विद्या ही अन्यथा स्यात्, यदि ऐसा हो तो संसारी विद्या हो जाएगी, अपने से भिन्न को जाना माने संसारी विद्या हो जाएगी, वेद्य पदार्थ यदि भिन्न हो तो संसारी विद्या हो जाएगी, ब्रह्म विद्या नहीं हो पाएगी, ये सिद्धांत बोल रहे। न तो ब्रह्मत्व अब्रह्मत्व ही एकस्य उपपन्ने, दोनों धर्म एक में रहना संभव नहीं, एक ही व्यक्ति में ब्रह्मत्व भी हो अब्रह्मत्व भी हो, वास्तविक काल्पनिक तो हो सकती है, ये दोनों धर्म हो सकते हैं काल्पनिक किंतु वास्तविक, हाँ ब्रह्मत्व भी हो अब्रह्मत्व भी हो, एक व्यक्ति में एक काल में होना संभव नहीं है, वास्तविक धर्म दोनों एक होना संभव नहीं। न च ब्रह्मत्व अब्रह्मत्व प्रथमा दो वचन है नपुंसकलिंग में है, ब्रह्मत्व और अब्रह्मत्व दोनों ही माने यस्मात एकस्य उपपन्ने, एक में होना संभव नहीं, उपपन्ने भी प्रथमा दो वचन है नपुंसकलिंग है, परमार्थतः वास्तव में एक में दो धर्म माने ब्रह्मत्व अब्रह्मत्व वास्तव में नहीं हो सकता परमार्थ, तमा प्रकाश विभान और विरुद्धत्व दृष्टांत देते हैं, जैसे अंधेरा और प्रकाश दोनों विरुद्ध धर्म सूर्य में होना संभव नहीं है, अंधेरा और विरुद्ध, इसी प्रकार ब्रह्मत्व अब्रह्मत्व इतना इतना विरुद्ध है, जैसे तम और प्रकाश में विरोध है उसी प्रकार ब्रह्मत्व अब्रह्मत्व में इतना विरोध है, जैसे सूर्य में अंधेरा और प्रकाश रहना संभव नहीं एक व्यक्ति में, ठीक इस प्रकार ब्रह्म में ब्रह्मत्व अब्रह्मत्व दो धर्म रह नहीं सकते। कहा एक दो तीन की टिप्पणी है, एक प्रकार अत्यंत भिन्नत्व उक्तिवत इति दृष्टांत ही शब्द, अत्यंत भिन्न कथन के समान दृष्टांत में यही दिया माने अत्यंत भेद है ना, जैसे तम प्रकाश अत्यंत भिन्न वस्तु है दोनों एक में होना संभव नहीं है, इसी प्रकार ब्रह्मत्व अब्रह्मत्व भी उतना ही भेद है, अत्यंत भिन्न है ये, एक में होना संभव नहीं। प्रतीच दो में कहा प्रतीच एकस्मिन अर्थ प्रतीच कहा, ब्रह्म अब्रह्मत्व ही माने प्रतीच ऐसा है। तीन में कहा परमार्थता बोल दिया, एकस्य माने प्रतीच है वो एकस्य का अर्थ कर दिया, प्रत्येक आत्मा में दो धर्म होना संभव नहीं, ब्रह्मत्व अब्रह्मत्व संभव नहीं, क्यों तो कहा तीन में कहते परमार्थता बोलते हैं, यत्र प्रतीचि परमार्थतो धर्म मात्र अस्थूलादि श्रुतिया अपास्तम, जिस प्रत्येक आत्मा में धर्म मात्र का निषेध है कोई धर्म नहीं, निष्कर्मक बताया क्या अस्थूलम अननु अहर्षम अधिगम करके निषेध किया है, जिस प्रत्येक आत्मा में धर्म मात्र का निषेध है ऐसे प्रत्येक आत्मा में ब्रह्मत्व अब्रह्मत्व दो धर्म रह सकता है क्या, श्रुति अस्थूलम अननु अहर्षम इत्यादि के द्वारा नेति नीति के द्वारा सारे के सारे धर्म का जहां निषेध करती जाती है श्रुति करती है वहां पर दो धर्म रहेंगे ब्रह्मत्व अब्रह्मत्व एक में नहीं रह सकते, यही है ये टिप्पणीकार बोल रहे, यत्र प्रतीचि जिस प्रत्येक आत्मा में परमार्थतः वास्तव में धर्म मात्र में अस्थूलादि श्रुतिया अपास्थम, वास्तविक रूप से धर्म मात्र का श्रुति अस्थूलादि श्रुति के द्वारा धर्म मात्र का निषिद्ध हो गया है जैसा प्रत्येक आत्मा में, तत्र माने प्रत्येक आत्मा ने उस आत्मा में कुतो विरुद्ध भेदाभेद धर्मत्व, विरुद्ध भेद और अभेद धर्म कैसे होगा, ब्रह्मत्व अब्रह्मत्व दोनों कैसे हो सकते, नहीं हो सकता। तथा च अभेद अंश है ना संज्ञा साधनम अयुतम, इसलिए तुम कहते हो कि भेद और अभेद दो अंश लेकर के अभेद अंश को लेकर ब्रह्म विद्या हो जाएगी, ऐसा संज्ञा सिद्ध करना संभव नहीं, क्यों सारे धर्म का जहां निषेध है जिस आत्मा में अस्तुलादि श्रुति के द्वारा वहां दो धर्म कैसे रहेंगे, ब्रह्म तो विरुद्ध हो भी नहीं रह सकते, ऐसा सिद्धांत ने कहा। ठीक है, ऐसे देखें वाक्य शेष विरोधात नैवम, पूर्वादि ने कहा था कि इस कंडिका में ब्रह्म शब्द के अर्थ जो जीवात्मा है उसे अन्य आत्मानम शब्द का अर्थ आत्मा अन्य है, ब्रह्म से आत्मा अन्य है, ब्रह्म शब्द का अर्थ जीव उसे आत्मा शब्द का अर्थ परमात्मा भिन्न है, इसलिए ये जानेगा आत्मा को जानेगा तद आत्मा ने बोले पूर्वादि ने कहा था तो कहते हैं वाक्य से इसका विरोध होगा। आगे देखो ना तद आत्मान अवेद के आगे क्या वाक्य है अहम ब्रह्मास्मि क्या वाक्य है। यदि ब्रह्म शब्द का अर्थ जीव होता और आत्मा शब्द के द्वारा परमात्मा लिया होता तो वहां असौ शब्द होना चाहिए या अयम शब्द होना चाहिए अहम शब्द नहीं होना चाहिए। जो ब्रह्म जिसको कहा उसे अहम बोल रहा वहां नहीं होना चाहिए। एक वाक्य शेष विरोधात मैं नैवम ये नहीं ऐसा नहीं कहना कहा ना हम ना कहा सिद्धांत अहम ब्रह्मास्मि इति विशेषणात बोला क्यों वहां लगाया अहम ब्रह्मास्मि आत्मा को विशेषण बनाया हुआ है तदेव प्रपंच उसी की व्याख्या करते हैं अहम ब्रह्मास्मि जो कहा था उसी का ही अन्यश्चेद वेद्य तो आत्मा शब्द से कहा गया पदार्थ वेद्य और ब्रह्म शब्द से कहा गया ब्रह्मभावी जीव यदि अन्य हो इसे ब्रह्म भिन्न हो आत्मा भिन्न हो तो अयम असौ इति बात विशेष्यता अयम असौ ऐसे कहना चाहिए अहम के स्थान पर अहम नहीं बोलना चाहिए यदि भिन्न हो तो हम कैसे बोलेंगे वहां विशेष्यता न तो अहम अस्मि विशेषण नहीं लगना चाहिए अहम अस्मि इति विशेषण विशेषण तो अहम अस्मि है तद आत्मान अभिवेद अहम ब्रह्मास्मि मैं ब्रह्म मैं हूं ऐसा विशेषण है इसलिए आत्मान अभिवेद इति आत्मा को ही जाना इति अवधारणा अवधारण भी है किसको जाना अन्य को नहीं जाना अपने को ही जाना ये भी अवधारण भी है ये वकार लगा हुआ है इसलिए निश्चितम आत्मा ही प्रवृत्ति गमन निश्चित ही यह आत्मा ब्रह्म ही है निश्चित होता है ये सिद्धांत ने कहा ठीक है तद यथोक्त अवगमे फलितमः आत्मा ही ब्रह्म है ब्रह्म ही आत्मा ऐसा जानने पर निष्कर्ष क्या निकला ये बताते हैं पांच छह की टिप्पणी में कहा तयोर मिथो अत्यंत अभेदे निश्चित है वो दोनों परस्पर अत्यंत अभेद मिथ माने परस्पर अत्यंत अभेद निश्चित हो जाने पर छह में कहा सिद्धम अर्थम सिद्ध जो फलितम माने सिद्धम अर्थम सिद्ध जो विषय है उसको कहते हैं आगे तथा च सति कहा तथा च सति उपपन्नो ब्रह्म विद्या व्यपदेशो नान्यथा यदि दोनों में अभेद हो ब्रह्म शब्द और आत्म शब्द में तब ब्रह्म विद्या शब्द घट जाती है नहीं तो ब्रह्म विद्या शब्द नहीं घटेगी अत्यंत भेदे व्यपदेश अनुपत्ति माह अत्यंत भेद में यह व्यपदेश ब्रह्म विद्या शब्द का प्रयोग नहीं हो सकता व्यपदेश नहीं हो सकता ये बताया संसारी विद्या ही अन्यथा से आते नहीं तो अन्य हो यदि ब्रह्म शब्द का अर्थ ब्रह्मभावी पुरुष आत्मा का अर्थ ब्रह्म भिन्न हो तो संसारी विद्या हो जाएगी ठीक है आगे जीव ब्रह्मणोर भेदाभेद उपगमान अभेदेन प्रविद्या विद्यति इतिहास संज्ञा पूर्वादि की संज्ञा है कि जीव ब्रह्म में भेद भी है अभेद भी है दोनों है भेदाभेद स्वीकार है संसार दशा में भेद है वास्तविक भेद औपाधिक नहीं अभी जीव वास्तविक जीव है ये साधना करके फिर ब्रह्म हो जाएगा सिद्धांत में औपाधिक भेद माना है वास्तविक नहीं वो वास्तविक भेद मानते हैं यही है जीव ब्रह्मणोर भेदाभेद उपगमान जीव और ब्रह्म के दोनों का भेद और अभेद दोनों स्वीकार किया है स्वीकार होने से अभेदेन ब्रह्म विद्या अभेद अंश को लेकर ब्रह्म विद्या घट जाएगी ब्रह्म विद्या शब्द का व्यपदेश हो जाएगा इति क्षति सिद्ध हो जाएगी इति आशंका भरत प्रपंच की ओर से शंका करे तो उत्तर देते हैं नचा करके बोलते हैं टिप्पणी है 9-10 की तयोर अत्यंत भेदे व्यपदेश अयोगेपी इत्यादि आदि में टीका के आदि में लगाना कहते हैं वो दोनों में तयो माने ब्रह्म और ब्रह्मवायु पुरुष में अत्यंत भेदे अत्यंत भेद होने पर व्यपदेश अयोगेपी अत्यंत भेद होने पर व्यपदेश नहीं होगा ब्रह्म विद्या शब्द नहीं घटेगी न होने पर भी अभेद अंश को लेकर हो जाएगा ये उनका कहना है। 10 में का अभेद अंश आ रहा है अभेद अंश को लेकर ब्रह्म विद्या शब्द घट जाएगी ये कहा तो सिद्धांत का न च ब्रह्मत्व ब्रह्मत्व ही एक उपपन्ने एक व्यक्ति में दो धर्म रहते नहीं ब्रह्मत्व और विरुद्ध धर्म होगी ब्रह्मत्व ब्रह्म जिस आत्मा में अस्थूलादि श्रुति के द्वारा सारे के सारे धर्म का निरस्तीकरण कर दिया जाता है उस आत्मा में दो दो धर्म भी विरोधी धर्म जैसे सूर्य में तम और प्रकाश विरोधी धर्म नहीं रह सकते इसी प्रकार आत्मा में कैसे रहेंगे ब्रह्मत्व ब्रह्मत्व यही सिद्धांत ने कहा। अच्छा ब्रह्मत्व अब्रह्मत्व ही एकस्य उपपन्ने परमार्थतः औपाधिक रूप से तो हो सकते हैं वास्तविक रूप में ब्रह्म है और औपाधिक रूप में अब्रह्म है ये तो घटेगा किंतु परमार्थतः वास्तविक दो धर्म नहीं होगा एक बात। अच्छा आगे ठीक है। स्याताम ब्रह्मात्मनो और भेदाभेदो सिद्धांत कहते चलो तुष्य तो दुर्दने आए, तुमने जो कहा वही मान लेते हैं, जीव ब्रह्म में भेदाभेद मान लेते हैं, फिर भी ब्रह्म विद्या शब्द नहीं घटने वाली है। कहते भी जीव ब्रह्म में भेदाभेद नहीं, अभेद ही है, औपाधिक भेद है, वास्तविक भेद तो नहीं है। स्याताम वा ब्रह्मात्मनो और भेदाभेदो चलो मान लेते हैं, स्याताम हो स्यात स्याताम शिव हो, ये दोनों हो, ये भेदाभेद दोनों हो, तथापि फिर भी भिन्ना भिन्न विद्यायाम भिन्नत्व और अभिन्नत्व दो धर्म जिस विद्या में बैठी हो, भेदाभेद भेद है तो भिन्न है और अभेद है तो अभिन्न है, तथापि भिन्ना भिन्न विद्यायाम जो भिन्न और अभिन्न को विषय करने वाली विद्या होगी उस विद्या में ब्रह्म विद्या इति नियतो व्यवदेशो न स्यात्। निश्चित रूप से एक ही शब्द का प्रयोग न, ब्रह्म विद्या ही नहीं कह सकते हैं, कभी संसारी विद्या कभी ब्रह्म विद्या ऐसे बोलना पड़ेगा, जब दो को विषय कर रही है तो केवल निश्चित रूप से नियत रूप से ब्रह्म विद्या नहीं बोल सकते आप, ये सिद्धांत कह रहे हैं। न च कहा न च उभय निमित्तत्व, निमित्तत्व है ना विषयत्व, उभय विषय होने पर जब ब्रह्मत्व अब्रह्मत्व दो विषय बना हो, जिस विद्या की जिस ज्ञान का ऐसे दो विषय बना हो, ब्रह्म विद्या निश्चित व्यपदेश होता, निश्चित रूप से ब्रह्म विद्या का व्यपदेश मान कथन हो नहीं सकता। टिप्पणी चार की उभय द्वय विषय ज्ञान स्वीकृते भी व्यपदेशो न घटते, दो विषय ज्ञान नहीं है यहां, अगर मान लेने पर भी भेद मान करके भी भेद अवेद मान के भेद अंश को लेकर भी द्वय विषय ज्ञान स्वीकृते भी दो को विषय करेंगे और भिन्नत्व अभिन्नत्व दो को विषय करने वाले ज्ञान स्वीकार करने पर भी व्यपदेशो न घटते, फिर भी ब्रह्म विद्या शब्द घट नहीं सकती है। क्यों? तयोर भिन्ना अभिन्नत्व है, विषय भिन्न और अभिन्न दो है, भिन्नत्व अभिन्नत्व दो है विषयों में, तयोर माने जीव ब्रह्मणोर भिन्ना भिन्नत्व भिन्न और अभिन्न होने से द्वयोर विद्या विषयत्व दो हो जाएंगे, विद्या के विषय दो हो जाएंगे, जीव भी होगा ब्रह्म भी होगा विषयत्व, ब्रह्म विद्या इति ब्रह्मणाएव विद्याया विशेषित होगा, ब्रह्म विद्या शब्द का ब्रह्म का ही विद्या ऐसे विशेष नहीं बन पाएगा, ज्ञान का विषय केवल ब्रह्म ही नहीं बन पाएगा, यही अर्थ है। भाष्य में कहा आगे तदा तदा ब्रह्म विद्या संसारी विद्या तस्याद, यदि उभय निवेदक हो भेदाभेद अंश को लेकर के ब्रह्म विद्या कहना हो तब तो क्या होगा, संसारी विद्या ब्रह्म विद्या संसारी विद्या तस्याद, दो विद्या हो जाएगी, ब्रह्म को विषय कर रही है संसारी को विषय कर रही है, दो विद्या होगी। अच्छा न तो वस्तु नो अर्ध जरतीयत्वम कल्पयितुम युक्तम, वस्तु में आधा शरीर वृद्ध हो गया आधा शरीर जवान है ऐसी कल्पना नहीं कर सकते, विरुद्ध धर्म कल्पना करना संभव नहीं है, माने संसारी विद्या भी हो और ब्रह्म विद्या भी हो, दो दो ऐसे विरुद्ध धर्म का कल्पना नहीं कर, जैसे आधा शरीर वृद्ध हो गया हो आधा शरीर जवान हो ऐसा हो सकता है क्या, नहीं विरुद्ध धर्म कल्पना नहीं कर सकते। ये कहा न चल वस्तु नो जो वस्तु होगा पदार्थ होगा उसमें अर्धजरतीयत्व कल्पयितुम न युक्तम, अर्धजरित आधा शरीर वृद्ध हो गया ऐसे कल्पना नहीं कर सकते, वृद्ध होगा तो पूरे शरीर होगा, तो यहां ब्रह्मत्व अब्रह्मत्व दो धर्म कल्पना करना ठीक नहीं, यही कहना है। तत्व ज्ञान विवक्षा जो वस्तु के वास्तविक ज्ञान की विवक्षा जब होती है उस विवक्षा में, तत्व ज्ञान की विवक्षा में वस्तु के जो स्वरूप है उसके विज्ञान की विवक्षा है जहां, वहां पर अर्धजरितीय न्याय लगाना ठीक नहीं होगा, इस सिद्धांत ने कहा। तत्व विवक्षायाम छेद की टिप्पणी है ना, ब्रह्मात्म वस्तु संसारी च असंसारी चि समुच्चयो नहीं उक्ता है, एक तत्व ज्ञान से विवक्षित्वात्, ब्रह्मात्म जो वस्तु है ब्रह्मरूप स्वरूप जो वस्तु है वह संसारी च असंसारी च दोनों मानना, संसारी भी मानना असंसारी भी मानना, एक वस्तु को ब्रह्मात्म वस्तु को यह न युक्त है, यह कहना ठीक नहीं। तत्व ज्ञान से विवक्षितत्वाद या तत्व ज्ञान उसका निर्णय करना विवक्षित है, विरुद्ध से अतस्थात्वाद जो विरुद्ध होगा वो तत्व ज्ञान का निश्चय नहीं कर सकते, विरुद्ध होने पर संसारित्व और संसारित्व क्या निश्चय कर पाएंगे वहां, ठीक है। आगे भाष्य में श्रोतु संशय ही तथा शायद ब्रह्म विद्या और संसारी विद्या दो विद्या के अनुसार श्रोता को संशय हो जाएगा, श्रोतु षष्ठी कौन सी विद्या है, यह ब्रह्म विद्या है कि संसारी विद्या है, उभय विद्या है, श्रोता को संशय होगी सुनने वाले को, श्रोतु संशय हुई तथा स्या तथा माने ब्रह्म विद्या अथवा अब्रह्म विद्या दोनों मानने पर संसारी विद्या ब्रह्म विद्या मान रहे श्रोता को संशय पैदा होगा। सात की टिप्पणी का श्रोतु विकल्पात वस्तुनो द्वयात्मकत्वे, विकल्प के कारण ब्रह्म विद्या भी है संसारी विद्या भी, जब विकल्प करके दो रूप मानने पर द्वयात्मकत्वे, वस्तु को दो रूप मानने पर तद वाक्यात संशय श्रुति से आदि, उस वाक्य से क्या होगा, श्रोता को संशय पैदा होगा, ये ब्रह्म विद्या है या संसारी विद्या है या उभय विद्या है, संशय होगा। ब्रह्म वा अब्रह्म वा उभयात्मकम वा वस्तु, वस्तु क्या है वहां, जिसके विद्या जिसका ज्ञान होना, वस्तु क्या है, ब्रह्म है अब्रह्म है अथवा उभय रूप है, ये संशय होगा श्रोता को। संशयितार्थस्य वाक्यस्य संशयजनकत्वं प्रसिद्धं, जो संशयितार्थक वाक्य होगा ना, संशयजनक होता है, प्रसिद्ध है लोक में ऐसा वाक्य, संशय पैदा करने वाला होता है, ये तो बल्तुम ही शब्द ही इसलिए दिया है कहा। आगे भाष्य में कहते हैं निश्चितम च ज्ञानम पुरुषार्थ साधनम इष्यते, जो निश्चित ज्ञान है वही पुरुषार्थ का साधन होता है, संशय ज्ञान पुरुषार्थ का साधन नहीं होता, संशयित ज्ञान, संशय ज्ञान निश्चित ज्ञान जो होगा, यथार्थ ज्ञान जो होगा, जो वस्तु जैसा है उसका कथन करे वही होगा पुरुषार्थ के साधन, वही होता है। निश्चितम च ज्ञानम पुरुषार्थ साधनम इति इष्यते, पुरुषार्थ साधनम इष्यते कहा, निश्चित ज्ञान ही पुरुषार्थ का साधन होता है, संशय ज्ञान नहीं होता पुरुषार्थ का साधन। क्यों, श्रुति में कहा यस्य स्यात् अद्धा न विजिज्ञासा, ऐसा कहा है, अद्धा माने आठ नंबर की टिप्पणी बता दिया, अद्धा शब्द का था निश्चित ज्ञान से फलवत्व श्रुति में प्रमाणित, यस्य कहा अद्धा माने अपरोक्षम, जिसमें अपरोक्ष ज्ञान हो, अपरोक्षम ब्रह्म, ब्रह्म का अपरोक्ष है, न विचिकित्सा आती, जिसके बारे में ब्रह्म के बारे में संदेह नहीं है, विचिकित्सा माने संदेह, संदेह नहीं, यहां अद्धा माने अपरोक्ष हो रहा, जहां परोक्ष नहीं अपरोक्ष होता हो वही ज्ञान फलशाली होता है, ऐसा कहा। और गीता में कहा संशयात्मा विनश्यति, अज्ञाशास्त्र दभानश्च संशयात्मा विनश्यति, नायम लोकोस्ति न परो न सुखम संशयात्मा, ये तीन व्यक्ति कहा, अज्ञश्च अज्ञानी है, दूसरा अश्रद्धालु है, अज्ञश्च अश्रद्धानश्च संशयात्मा, संशयात्मा है, ये तीनों आगे विनाश की ओर जाने वाले हैं, आगे सदगति को नहीं होंगे असदगति की तरफ जाने वाले हैं, तीनों व्यक्ति ऐसे। किंतु दो व्यक्ति को तो श्लोक तो मिलेगा, अज्ञानी और अश्रद्धालु को श्लोक तो मिलेगा, किंतु जो संशयी होगा उसको श्लोक में नहीं मिलेगा। आगे बोलते हैं नायम लोकोस्ति न पर, जो संशय वाला होगा मैं अज्ञानी को तो निश्चित है कि सत्य है करके चल रहा है, ठीक है, जो संशयी होगा सत्य है कि असत्य है, जल आया क्या पता सत्य है कि असत्य, पी नहीं सकता वो, ऐसी स्थिति होगी। वो दो व्यक्ति तो इस श्लोक में तो सुखी रहेंगे, उनको निश्चित है ये सत्य है करके, जो अज्ञानी है और अश्रद्धालु है, परमार्थ में अश्रद्धा रखने वाला है या अज्ञानी है, वो तो इस श्लोक में तो सुखी होंगे। किंतु नायम लोकोस्ति न पर, वो जो संशयी व्यक्ति है ना, न सुखम संशयात्मा, जो संशयात्मा है उसको तो इस श्लोक भी नहीं परलोक भी नहीं सुख भी नहीं, इस श्लोक का सुख भी नहीं है परलोक के सुख भी नहीं, वो संशय करेगा हर बातों में, वो संशयात्मा विनश्यति गीता में कहा है, इसलिए संदेहजनक वाक्य फलशाली नहीं होता ये कहा। संशयात्मा विनश्यति में एक नंबर टिप्पणी है, संशय श्यापि निश्चयवत फलजनकत्व आशंक्य, पूर्वादि की संज्ञा है कि संशय भी जो होगा ना वो भी निश्चय बत फलशाली होगा, जैसे निश्चय फलशाली होता है वैसे संशय फलशाली होता है, तब कहते हैं संशयात्मा विनश्यति, इसी के ऊपर है टिप्पणी मूल में संशयात्मा विनश्यति के ऊपर, तो संशयात्मा विनश्यति करके बोल दिया इति श्रुति स्मृतिभ्याम, श्रुति दे दिया यस्य स्यात् अद्धा न विचिकित्सा, स्मृति दिया संशयात्मा विनश्यति, इसलिए संशय ज्ञान फलशाली नहीं होता सिद्ध हो जाता है, अतो न संशयितो तो वाक्यार्थ भाष्य, इसलिए वाक्य का अर्थ ब्रह्मवाइदमग्रे आसित तद आत्मान अभिवृत, इस वाक्य का अर्थ संशयित अर्थ नहीं कहना चाहिए, निश्चित अर्थ मानना पड़ेगा। पर हितार्थिना, श्रोता के हित से आने वाले व्यक्ति को ऐसा वाक्य नहीं कहना चाहिए, श्रोता को संशय हो जाएगा वो ब्रह्म भी है अब्रह्म भी है ऐसा बोलने पर, ब्रह्मत्व भी है अब्रह्मत्व भी, दोनों धर्म के अनुसार श्रोता को संशय होगा। यदि पर हितार्थी नाम है श्रोता के हित चाहने वाला व्यक्ति को ऐसा शब्द नहीं बोलना चाहिए, निश्चित अर्थ बताना चाहिए। दो नंबर की टिप्पणी में कहा श्रोत्र शिष्य हितार्थी ना, श्रोता या शिष्य है वो हितार्थी है, जो आचार्य हितार्थी होगा, श्रोता के यदि हित चाहता हो तो ऐसे वाक्य संशयित वाक्य नहीं बोलना चाहिए, ये बता, ठीक है। निमित्तम माने विषय कहा न जो उभय निमित्तत्व कहा था ना, निमित्त शब्द का विषय दो विषय होने पर, तो उस दिन ब्रह्म विद्या की निश्चित विपदेशो नहीं उगता, ब्रह्म विद्या शब्द का निश्चित एक अर्थ आएगा नहीं वहां क्यों। ठीक है, हमें कहते हैं भिन्ना भिन्न विषया विद्या ब्रह्म विषयापी भवति एव इति विविध सिद्धि में आशंका। पूर्वादि शंका करेगी जो उभय भिन्ना भिन्न को विषय करने वाली विद्या है, भिन्न तो अभिन्न तो दोनों को विषय कर रही है, ऐसे विद्या ब्रह्म विषया भी भवति एव, ब्रह्म विद्या भी हो जाएगी वो, जो दो को विषय कर रही है तो ब्रह्म विद्या भी, ब्रह्मत्व अब्रह्मत्व दोनों विद्या का विषय है तो ब्रह्म विद्या भी हो जाएगी, ऐसा शंका करे पूर्वादि। तब कहते हैं विवदेश भवती है वैदि व्यवदेश सिद्धि में आशंका, उन्हें ब्रह्म विद्या शब्द की सिद्धि हो जाएगी कहे, तो कहते हैं तदा कहा तदा ब्रह्म विद्या संसारी विद्या चश्य, तब तो दो की विद्या होगी, ब्रह्म विद्या भी कहेंगे उसको, संसारी विद्या भी कहना पड़ेगा। ठीक है, उभयात्मकत्वाद वस्तुना तद विद्या भी तथा इति समुच्चय में आशंका। पूर्वादि कहता है समुच्चय है, ब्रह्मत्व अब्रह्मत्व दोनों की विद्या है, वो उभयात्मक है ना, वो उभयात्मकत्वाद ब्रह्म दो रूप है, भेद भी है अभेद भी है, भेदाभेद है दो रूप होने से, माने जीव और ब्रह्म में भेद भी है अभेद है तो उभय रूप है वो, उभयात्मकत्वात उभय रूप होने से वस्तु ना, जो वस्तु है ब्रह्म वो दो रूप में है, भेद भी है अभेद भी है होने से, तद विद्या माने जो विद्या है उसको उभय विषय करने वाली विद्या, तथा विद्या भी तथा उसी प्रकार है वो ब्रह्म विद्या हो जाएगी, समुच्चय में आ सकेगा, समुच्चय है वहां दोनों करके हो जाएगी, जब दोनों को विषय करें तो ब्रह्म विद्या भी तो है वो, ऐसे शंका कर उत्तर देते हैं। कहा ग्यारह बारह की टिप्पणी है, ग्यारह बारह संसारी असंसारी उभया इत्यर्थ, दो विद्या हो जाएगी, संसारी विद्या भी असंसारी विद्या भी होगी, बारह का उभय रूपा दोनों रूप हो जाएगा विद्या की, संसारी और असंसारी। कहा तो सिद्धांत कहते हैं कि न कहते न च कहा न च वस्तुनो अर्ध जरती यत्व कल्पयितुम युक्तम, वस्तु में आधा वृद्धपना कल्पना करना ठीक नहीं होता, आधा लेना आधा त्यागना ये ठीक नहीं होता। यदि समुच्चयवादी विद्या तो समुच्चय क्यों बोलेगी, उससे ब्रह्म विद्या कैसे बोलेंगे, उस एक तरफ कैसे लेंगे, तो अर्धदरिद्री न्याय है ये, आधा शरीर वृद्ध हो गया आधा शरीर जवान है, ऐसा संभव नहीं है। तत्वज्ञान विवक्षायाम, यदि तत्वज्ञान की विवक्षा हो तो अर्धदरिद्री युक्ति लगाना ठीक नहीं है। ठीक है, अस्तु तरही वस्तु ब्रह्म वा अब्रह्म वा वैकल्पिकम इति आशंका। तो पूर्वादि कह रहा है कि फिर ऐसा हो और दो में से कोई एक हो, ब्रह्म भी हो अब्रह्म भी हो कोई भी हो, तो वस्तु आत्मा वस्तु ब्रह्म भी हो अब्रह्म भी हो, क्यों पूर्वादि कह रहा अस्तु तरही, तब तो ऐसा हो वस्तु माने जो वास्तविक वस्तु है ब्रह्म वा अब्रह्म वा वैकल्पिकम, दो में से स्वेच्छा से ले, वो ब्रह्म का ही आता अब्रह्म का ही, दोनों में से स्वेच्छा करे, पूर्वादि की शंका है, उसके उत्तर में कहते हैं ऐसी शंका युक्त वाक्य कहने ब्रह्म भी है अब्रह्म भी कहने पर श्रोता को संशय पैदा हो जाएगा, ये भाष्य में कहा था। टिप्पणी है 13, 14, 15, 13 में कहा विरुद्धयो समुच्चय अयुक्तत्व, ऐसा है अयुक्तत्व है वो सप्तमंत है, विरुद्धयो समुच्चय अयुक्तत्व ये तरी का अर्थ है, सप्तमंत है विरुद्ध में समुच्चय न होने पर, तो दोनों माना जाए ब्रह्म, कब ब्रह्म माना जाए कभी अब्रह्म माना जाए, ये पूर्वादि के कहना है। 14 में कहा प्रत्यक वस्तु माने प्रत्यक, या प्रत्यक आत्मा है ना, कभी उसको संसारी माने कभी असंसारी माने, ये पूर्वादि का कदाचित ब्रह्म कदाचित अब्रह्म इत्यर्थ, कभी ब्रह्म मानना कभी अब्रह्म मानना, दोनों करके घट जाएगी ब्रह्म विद्या। तब सिद्धांत ने कहा ऐसे तत्व विवक्षा में ऐसा कहना ठीक नहीं होता, श्रोतु संशयो तथा सीत तथा सियाद कहा, ये ऐसे कहने पर जो ब्रह्म विद्या भी है अब्रह्म विद्या भी कहने पर कौन सी विद्या है, श्रोता को संशय पैदा हो जाना, वहां जो शिष्य श्रोता है उसके संशय पैदा होगा। ठीक है, संशयितम भी ज्ञानम वाक्याद उपद्यते तावदाव पुरुषार्थ श्रोतु सिद्धति आसन कहा, पूर्वादि कहता है कि संशयितम भी ज्ञानम वाक्याद उपद्यते, संशयित ज्ञान भी वाक्य से हो जाता है सिद्ध हो जाता है, तावताय उसी संशय ज्ञान से तावताय पुरुषार्थ श्रोतु से, श्रोता का पुरुषार्थ सिद्ध हो जाएगा संशय वाक्य से, संशयित ज्ञान आ गया उस ज्ञान से श्रोता का पुरुषार्थ सिद्ध होगा, इस संज्ञा के अतः निश्चितम से ज्ञानम पुरुषार्थ साधन विशिष्ट, जो निश्चित ज्ञान होगा वही पुरुषार्थ का साधन होता है। क्यों? यस्य स्याद अद्धा न विचिकित्सा, जिसके साक्षात अपरोक्ष, साक्षात अपरोक्ष है हाँ, वो जिसमें कोई संदेह नहीं, जैसे हाथ में रखा हुआ आंवला में कोई संदेह नहीं होता अस्तामलक वर्त, इसी प्रकार संशय रहित जो ज्ञान होगा वही पुरुषार्थ का साधन होता है, संशय ज्ञान नहीं होता। क्यों? संशयात्मा विनश्य गीता में कहा, जो संशय करने वाला होगा उसका भी विनाश होगा। ठीक है, श्रोतुर निश्चित ज्ञान से फलवत्व भी वक्तु संशयितम अर्थम बदतो न काचन हानि दी आशंका। श्रोता को निश्चित ज्ञान फलशाली होता है होने पर भी, वक्ता को संशय ज्ञान कहने पर भी कोई हानि नहीं है। श्रोता को तो निश्चित ज्ञान ही फलशाली होगा, किंतु वक्ता को संशय ज्ञान कहने पर भी कोई हानि नहीं होगी, ऐसी शंका है। श्रोतुर निश्चित ज्ञान से फलवत्व भी, श्रोता को निश्चित ज्ञान फलशाली होने पर भी पूर्वादि की शंका। वक्तु जो वक्ता है उसका, वक्तृ शब्द का वक्तु, वक्ता का संशयितम अर्थम बदतो, संशयित अर्थ कहने वाला जो वक्ता है उसका न काचन हानि, कोई हानि नहीं होगी वक्ता की, क्या हानि होगी। श्रोता को निश्चित अर्थ ही फलशाली, निश्चित ज्ञान फलशाली होने पर भी वक्ता को संशयित वाक्य का अर्थ बोलने पर भी क्या हानि होगी, कोई हानि नहीं होगी, ऐसे शंका आ गई। तो कहा अतः अतो न संशयितो वाक्य अर्थो वाच्य पर हितार्थी धाएगा, इसलिए जो श्रोता के हितार्थी होगा, शिष्य के हितार्थी होगा, उसको संशयित वाक्य का प्रयोग नहीं करना चाहिए, उसको संदेह हो जाएगा श्रोता को। ठीक है, निश्चित ज्ञान से पुपर्थ साधन तुम न संशयित अत शब्दार्थ, अतो में जो आया अत शब्द है उसका अर्थ है निश्चित ज्ञान ही फलशाली साधन हो, पुरुषार्थ साधन निश्चित ज्ञान होता है, पुमर्थ साधन है पुरुषार्थ साधन साधन न संशयित, संशयित ज्ञान पुरुषार्थ का साधन नहीं है, यही कहने का अत शब्द लगाया भाष्य में कहा। ठीक है, जीव परयोर अत्यंत भेद से भेदा भेद अयोगात परम एव ब्रह्म ब्रह्म शब्दवाच्यम न जीव तद्भावी इति उक्तम संप्रति अत्यंत अभेद पक्षे दोषम आशंकतेगा। सिद्धांति ने अब तक निष्कर्ष निकाला है क्या, जीव परयोर अत्यंत भेदस्य, अत्यंत भेद नहीं हो सकता है जीव परमात्मा में, अत्यंत भेद नहीं, अत्यंत भेदस्य और भेदाभेद, और भेदाभेद भी नहीं हो सकता, भेद भी अभेद ये भी नहीं, अत्यंत भेद भी नहीं भेदाभेद भी नहीं, दोनों नहीं हो सकते भेदाभेद अयोगात, ऐसा संभव न होने से परमेव ब्रह्म ब्रह्म शब्द वाच्यम, यह जो ब्रह्म बाइदमग्रे आशित में आया वो ब्रह्म शब्द है, परमात्मा ही है और तद आत्मा ने तो उसने अपने को जाना, यही अर्थ आता है भेदाभेद अयोगात परमेव ब्रह्म ब्रह्म शब्द वाच्यम, ब्रह्म शब्द का अर्थ परमात्मा ही है यहां, न जीव ब्रह्म भावी जीव नहीं, भारतीय प्रपत्ति का अर्थ ब्रह्म भावी जीव लेना चाहिए, ब्रह्म शब्द का अर्थ जीव नहीं, न जीव तदभावी मारे ब्रह्म भावी, ब्रह्म भावी जीव ब्रह्म शब्द का वाच्य अर्थ नहीं है यहां उक्तम, ये कहा अब तक। संप्रति अब क्या कहना है आगे, संप्रति अत्यंत अभेद पक्षे दोषम आ सकते, तो सिद्धांत ने कहा अत्यंत भेद भी नहीं भेदाभेद भी नहीं, तो कौन सा पक्ष रहेगा, अत्यंत अभेद पक्ष रहेगा, मानी जीव और ब्रह्म में अत्यंत अभेद पक्ष सिद्ध होगा, उस पक्ष में क्या होगा, उसमें दोष की शंका करता पूर्वादि, दोष की शंका है, क्योंकि संसार में ऐसा दिखाई पड़ता है जानने वाला अलग होता है और जाने जाने वाला पदार्थ भिन्न होता है, तो अभेद है तो तद आत्मा ने अपने को ही जाना, क्या जाना हुआ, वेद्य और वेत्ता एक नहीं होता, यही पूर्वादि की शंका होनी है यहां, अत्यंत अभेद पक्ष में दोष देना चाहता है। किंतु सिद्धांत ने कहा अत्यंत भेद भी नहीं जीव ब्रह्म में और भेदाभेद भी नहीं, ये सिद्ध किया है तक, तो पूर्वादि शंका करेगा अत्यंत अभेद पक्ष में भी दोष है, पूर्वादि शंका करेगा, यही है भाष्य में कहा, पूर्वपक्ष भाष्य है, ब्रह्मणि साधकत्व कल्पना अस्पदादि शिव अपेषणा तद आत्मान अभेद तस्मात तद सर्व अभवत इति चेत न, सिद्धांति का है ब्रह्मणि साधकत्व का जानने वाला जो क्या बना, अभी अज्ञान है तद आत्मान अभेद है ना, उसने अपने को ही जाना, तो जानने वाला ब्रह्म ही होगा ना, कौन होगा, तो वो साधक बनेगा, जानने वाला है, जानने के बाद में स्वरूप रूप होना है, तस्मात तत्सर्व बहुत आगे आएगा, किस ज्ञान के बाद, तो ज्ञान के पहले साधक माना जा रहा है उसको, ये कहते हैं ब्रह्मणि साधकत्व तो कल्पना अस्पदादिशु, जैसे हम लोग में साधकता है, हम जीव हैं, इस प्रकार ब्रह्म में साधकत्व तो की कल्पना करना ठीक अपेशला ठीक नहीं है, अयुक्त है, भारतीय प्रपंच की ओर से कथन है। ब्रह्मणे साधक तो करियो, जानने वाला वही होगा ना, साधक होगा, जानने के बाद में सर्वात्म भाव होना, तस्मात तद आत्मानुभवेत तस्मात तत्सर्वभूत, ये वाक्य है, तो उसके पहले साधक मानना पड़ेगा उसको। तो ब्रह्मणी साधकत्व कल्पना अस्मदादिश, जैसे हम लोगों में साधकत्व कल्पना होती है ठीक इस प्रकार, यह व्यतिरेकी दृष्टांत है, ऐसे ब्रह्म में साधकत्व कल्पना अपेसला अयुक्ता, ये ठीक नहीं है। तो तद आत्मानुभवेत, उसने अपने को ही जाना, माने पहले साधक है वो रहा, जाना ये सिद्ध होगा, और जानने के बाद में सर्वात्म भाव की प्राप्ति होगी, अब एक ऐसी कल्पना ठीक नहीं, साधकत्व कल्पना करना ठीक नहीं। तद आत्मनिर्भर तस्मात तत्सर्व अभवत अभवत इति चेत न सिद्धांत का नहीं। टिप्पणी है तीन और चार की, तीन में कहा जिज्ञासुत कल्पना, क्यों जानने की इच्छा कर रहा है ना ब्रह्मा, आत्मानव अवेद उसके पहले जिज्ञासित तो सिद्ध हो जाता है, तो अत्यंत अवैध पक्ष है ये, जो ब्रह्म एक ही है इस पक्ष में, किसको जानना उसने, किसकी जिज्ञासा करना, हमारे में तो हो जाएगा, हम भिन्न जानने योग्य पदार्थ भिन्न होते हैं, हमारे अस्पदादिशी व हमारे जैसा, हमारे जैसे कल्पना वहां नहीं हो सकती, अपेसा आयुक्त है जिज्ञासित कल्पना, साधकत्व कल्पना जिज्ञासित कल्पना। अशोभना अपेसला का अर्थ करते अशोभना, ये ऐसे कल्पना ठीक नहीं, पूर्वाजी ने कहा। आगे भाष्य में कहते हैं न सिद्धांत शास्त्र उपालंभाद, ये दो शास्त्र का है बोल, यदि है तो हमारा नहीं है, शास्त्र ने कहा हुआ है तद आत्मानवे अवेद, कौन बोला, ये शास्त्र बोलता है, ब्रह्मवा इदमग्रे आसित तद आत्मानवे अवेद, उसने अपने को ही जाना, साधकत्व दिखा रही है श्रुति, शास्त्र के ऊपर उपालंब है, ये उपालंब हमारे लिए नहीं है, शास्त्र के लिए है। नहीं अस्मत कल्पना यम, ये कल्पना हमारी नहीं है, भाष्यकार कहते हैं तद आत्मानवे अवेद कल्पना हमारी नहीं है, शास्त्रकृता तो तस्मात, ये शास्त्र है, शास्त्रकृत है, ये शास्त्र की कल्पना है, तद आत्मानवे किसी की कल्पना, शास्त्रकृत है कल्पना हमारी नहीं है, शास्त्रकृता तू तू माने किंतु शास्त्रकृत है, तस्मात शास्त्र से अयम उपालम, ये जो उपालम तुम दे रहे हो ये शास्त्र के लिए है, हमारे लिए नहीं है, ये शास्त्र बोल रहे वहां ब्रह्मवाइद मग्रे आशित उसकी बात करते, तद आत्मानवे तो जिज्ञासु तो दिखा रही है वहां, पहले जिज्ञासु था तभी तो ज्ञान हुआ जाना, फिर सर्वरूप हो गया, ब्रह्म में दिखा रही है ये शास्त्र, तस्मात शास्त्र से अयम उपालंब, ये शास्त्र के प्रति उपालंब है, हमारे प्रति नहीं, हमारी कल्पना नहीं है ना, शास्त्र की कल्पना है वो। पांच की टिप्पणी, ब्रह्मणी साधकत्वादि कल्पना या शास्त्रीयत्वाद, ब्रह्म में जो साधकत्वादि की कल्पना है वे शास्त्रीय है, हमारी कल्पना नहीं है, ये वास्तविकार कह रहे हैं। न जब ब्रह्मणा इष्टम चिकीर्षुणा शास्त्र विपरीत शास्त्रार्थ विपरीत कल्पना स्वार्थ परित्याग कार्य, कहते जो ब्रह्मणा इष्टम चिकीर्षुणा, जो ब्रह्म को इष्ट मानने वाले इच्छा रखने वाले व्यक्ति हैं, ब्रह्म इष्ट पदार्थ ऐसे मानने वाले व्यक्ति जो होंगे उन लोगों को द्वारा शास्त्रार्थ विपरीत कल्पना, शास्त्र के अर्थ के विपरीत कल्पना जो है स्वार्थ त्याग परित्याग कार्य, अपना जो इष्ट अर्थ है मोक्ष आदि उसका निश्चित साधन जो है अभ्युदय निश्चित जो होगा उसको स्वार्थ का परित्याग करना ठीक नहीं होगा, शास्त्र में जो कहा उसको करने से होता है। न च ब्रह्म इष्टम से गुरु, जो ब्रह्म को इष्ट समझने वाले लोग हैं उनके द्वारा शास्त्रार्थ विपरीत कल्पना, शास्त्र में जो कहा उसे विपरीत कल्पना करना, स्वार्थ परित्याग, स्वार्थ का अपने इष्ट का परित्याग करना ठीक नहीं है, ये सिद्धांत बोले। टिप्पणियां छह सात की है, ब्रह्मणा इष्टम इत्यादि, ब्रह्मनिष्ठम नित्य मुक्तत्व परिपालक, ब्रह्मनिष्ठ जो नित्य मुक्तत्व कल्पना करने वाले व्यक्ति को वास्तविक वहां जिज्ञासित्व साधकत्व कल्पना आयुक्त है, ये ठीक नहीं करना, वहां नित्य मुक्त जो मानना है शास्त्र के माध्यम से ब्रह्म नित्य मुक्त है, वहां पर वास्तविक जिज्ञासित्व की कल्पना करना ठीक नहीं, काल्पनिक तो हो सकती है वास्तविक नहीं, ये सिद्धांत बोल रहे हैं। अगर स्वार्थ परित्याग कहा, स्वार्थ परित्याग में सात की टिप्पणी है ना, स्वार्थम अभ्युदय निश्चित रूप, दो प्रकार के अपना अर्थ होता है, प्रयोजन होता है, स्वार्थ माने प्रयोजन, अपना प्रयोजन, अर्थ माने प्रयोजन, क्या है अभ्युदय प्रयोजन होता है, कभी कभी निश्चित प्रयोजन होता है, कभी स्वर्ग आदि प्रयोजन होता है, कभी स्वरूप प्राप्ति के प्रयोजन होता है। तो ऐसे प्रयोजन चाहने वाला व्यक्ति होगा, अपना अर्थ सिद्ध चाहता हो, उसमें शास्त्र के ऊपर में दोष नहीं दे सकता। ठीक है, देखें तद आत्मानम अवेत यदि ज्ञातृत्व ब्रह्मणि उच्यते तद अयुक्तम तस्य ज्ञान मूर्तित्वात् अतएव न तत्कर्मत्व अभी। पूर्वादि बोलता है तद आत्मानम अवेत आया हुआ है, उसने अपने को ही जाना, पहले आया ब्रह्मवादी मग्रे आसित, उसके बाद तद आत्मानम अवेत इति। ज्ञातृत्व ब्रह्मणि उच्यते, ज्ञातृत्व किसमें दिखाई पड़ता है? पहले अज्ञान था, बाद में ज्ञान होना, पहले साधक था, ज्ञातृत्व ब्रह्म में कहा जाता है यहां, तद आत्मानम अवेत पूर्वादि बोल रहा है। ब्रह्मणि उच्यते तद अयुक्तम, वो ठीक नहीं, ब्रह्म को ऐसा मानना ठीक नहीं, वो ज्ञान होना मानना ठीक नहीं है, जन्य ज्ञान ब्रह्म में ठीक नहीं। क्यों? वो तस्य ज्ञान मूर्तित्वाद, ज्ञान स्वरूप ही है वो, तो उसमें आत्मान में अवैध करके बाद में जानना, ज्ञातृत्व आ जाना, ये ठीक नहीं, पूर्वादि बोल रहा है ठीक नहीं। अतएव न तत्कर्मत्व, इसलिए ज्ञान का विषय भी ब्रह्म नहीं है, नित्य ज्ञान स्वरूप है वो, ज्ञान का विषय भी नहीं और ज्ञातृत्व जो है वो भी नहीं। क्यों? वो तो ज्ञान स्वरूप ही है, वो तो ज्ञातृत्व आना संभव नहीं, पूर्वादि की एक शंका के ऊपर है ये। आगे न तो स्वकर्तृकर्म का ज्ञानात् मुक्ति परस्य क्रियाकारक फल विलक्षणत्वात् अतो न परम ब्रह्म ब्रह्म सवितम इत्यर्थ। पूर्वादि और बोल रहा है न च स्वकर्तृकर्म ज्ञानात्, स्वयं कर्ता स्वयं कर्म, जानने वाला कौन है? ब्रह्म। किसको जानता है ब्रह्म? अपने को जानता है, स्वयं स्वयं को जानता है, ये दोष है। अच्छा, स्वकर्तृकर्म ज्ञानात् मुक्ति ही, अपने ही कर्ता बनाना, अपने को ही कर्म बनाना, ऐसे ज्ञान से मुक्ति मिलने वाली नहीं है, पूर्वादि कह रहा है। परस्य तदयुक्तम, परमात्मा में ऐसा करना ठीक नहीं है, क्यों? नित्य ज्ञान स्वरूप है वो, तस्य ज्ञान मूर्तित्वात् परस्य क्रियाकारक फल विलक्षणत्वात्, परमात्मा जो है क्रियाकारक फल से विलक्षण है, जानना क्रिया भी संभव नहीं, जानने वाला होना भी संभव नहीं, मुक्ति फल होना भी संभव नहीं, नित्य मुक्त है वो, नित्य ज्ञान स्वरूप है, वहां क्रिया भी नहीं, जानने वाला कारक और जानना रूप क्रिया और फल मोक्ष कुछ होना संभव नहीं वहां। परस्य क्रियाकारक फल विलक्षणत्वात्, वहां क्रिया भी नहीं है, कारक भी नहीं, फल भी नहीं, स्वयं को कारक होना, पर ब्रह्म को कारक बनाना, कर्ता बनाना और क्रिया ज्ञान रूपी क्रिया और फल मोक्ष, ये सब ठीक नहीं है, पूर्वादि बोल रहा है। अतो इसलिए क्रियाकारक फल से विलक्षण है ब्रह्म, इसलिए न परम ब्रह्म ब्रह्म शब्दितम इत्यर्थ, इसलिए परमात्मा जो है ब्रह्म शब्द का अर्थ नहीं हो सकता है, ये पूर्वादि ने कहा। आठ की टिप्पणी, तत्र ज्ञातृत्व आदि कल्पना आयोगात, वो ब्रह्म में ज्ञातृत्व आदि कल्पना ठीक नहीं है, क्रियात्व फलत्व ये तीन कल्पना, ज्ञातृत्व ने कारक है वो, ये कल्पना ठीक नहीं, ये पूर्वादि ने कहा। तो सिद्धांत कहते आगे, अच्छा शास्त्रम ब्रह्मणि साधकत्व आदि दर्शयति, शास्त्र जो है ना ब्रह्म में ही साधकत्व दिखाते हैं, शास्त्र दिखा रहा है ब्रह्म में साधकत्व, कल्पित साधकत्व दिखाता है ब्रह्म, शास्त्रम ब्रह्मणि साधकत्वादि दर्शयति, शास्त्र जो है ब्रह्म में ही ये जिज्ञासत्वादि जो दिखाता है, साधकत्वादि दिखाता है। तच्च अपौरुषेयम अदोषम न उपारहम, वो जो शास्त्र जो है ना वेद है, अपौरुषेय है, अपौरुषेय और अदोषम निर्दोष है शास्त्र, उसके ऊपर उलाहना करना ठीक नहीं है, ब्रह्म में साधकत्व कल्पना नहीं हो सकते ऐसा कहना शास्त्र के प्रति ठीक नहीं, क्यों? शास्त्र अपौरुष है, किसी पुरुष के द्वारा प्रणीत तो है ही नहीं, वहां संशय होता है, ऐसा भी नहीं। तच्च मन शास्त्रम अपौरुषेयम अदोषम, अपौरुषे है निर्दोष है, इसलिए न उपालमारम शास्त्रम, न उपालमारम शास्त्र उपालंब के योग्य नहीं कहा, न उपलंबारम दे दिया। तो यहां पर नौ की टिप्पणी लिखना पड़ा, उपलंबारम टीका में जो पाठ दिया वह उपालंबारम पाठ होना चाहिए, बोलते हैं टिप्पणी का, ये कहना चाहते हैं नौ की टिप्पणी का उपालंबारम इत्यर्थ, उपलंबारम नहीं है, उपालंबारम मात्रा होना चाहिए, टिप्पणीकार बोल रहे। क्यों? वो जो लब धातु से घाय करके बनाया हुआ है, लंब शब्द बनाया हुआ है, ऐसी स्थिति लंब बनाया हुआ है, नुम का आगम हो जाता है, लवेश सूत्र से नुम आ जाता है। इधितो नुम धातु सूत्र का अधिकार में लवेश सूत्र नुम आ जाता है, घाय प्रत्यय बने रहते हैं। रज जपो घई ऐसा सूत्र पूर्व में घाय का अनुवृत्ति लाकर नुम आएगा, लंब बनता है। घय प्रत्यांत शब्द उत्तर पद में है, पूर्व में उपसर्ग है, उपसर्ग से घय मनुष्य बहुलम ऐसा सूत्र है व्याकरण में, उपसर्ग को दीर्घ हो जाता है। घय प्रत्यांत शब्द परे हो तो बहुलता से दीर्घ होता है, दीर्घ कहा हुआ है तो उपालंब होना चाहिए, टीकाकार ने उपलंब दिखा दिया इसलिए टिप्पणी लिखनी पड़ी उपालंबारम इत्यर्थ। उपलंबारम टीका में है तो टिप्पणीकार कहते नहीं वहां यह लगना चाहिए उपसर्ग से घय अमनुष्य बहुलम ऐसा सूत्र है उसके द्वारा दीर्घ होना चाहिए, उपालंबारम पाठ होना चाहिए कहा। तथा च टीका में कहा तथा च तस्मिन आविद्यम साधकत्वादि अविरुद्धम समाधि, इसलिए आविद्यक साधकत्वादि हो जाते, ये समाधान देते हैं। वास्तविक साधकत्व नहीं है ब्रह्म में, आविद्यक साधकत्व क्यों ब्रह्मवाइदमग्र आशे तद आत्मान अवैध नहीं बोलना चाहिए था यदि वास्तव में माने साधकत्व न हो तो, जानना नहीं होता उसको, जानने को कहा श्रुति अपने को जाना बोल रहे हैं, इसका मतलब जिज्ञासु तो रहा वो, माने औपाधिक साधकत्व की कल्पना है यहां, वास्तविक नहीं ये कहते हैं। एक तथा च तस्मिन माने ब्रह्मणी आविद्यम साधकत्वादि अविरुद्ध, आविद्यक जो साधकत्वादि है अविरुद्ध है, विरुद्ध ने कहा समाधते समाधान देते सिद्धांति न शास्त्र उपालंबाद कहा, यह शास्त्र के प्रति उपालंब है हमारे लिए, ये दोष दो दे रहे हमारे लिए नहीं, भाष्यकार ने कहा आगे कहा न च न ही अस्मत कल्पना, ये हमारी कल्पना तो नहीं है ब्रह्म साधक है करके, शास्त्र कृता तू तू किंतु तू माने किंतु शास्त्र कृता, एक शास्त्र कल्पना है, यदि साधक न होता तो तद आत्मा ने अवैध बोलने की जरूरत, ज्ञान की आवश्यकता नहीं थी, साधक था तभी तो जाना उसने, ये साधक तो जो है काल्पनिक है वास्तविक नहीं, ये कह सिद्धांत है। तस्मात शास्त्र से अयम उपालम, ये उपालम तुम दे रहे हो ना, ये दोष दे रहे हो, ये शास्त्र के प्रति हमारे प्रति नहीं कहा। ठीक है शास्त्राद्धि ब्रह्मणो नित्य मुक्तत्व गमते, कि नित्य मुक्त ब्रह्म किससे जानते हो तुम, कैसे जाना जाता है, शास्त्र से तो जाना जाता है नित्य मुक्त है, शास्त्राद्धि शास्त्र से ही माने अस्मात शास्त्रात् ब्रह्मणो नित्य मुक्तत्व गमते, ब्रह्म का जो नित्य मुक्तत्व है वह शास्त्र से ही जाना जाता है, और कोई गति नहीं है। साधकत्वादि जब तस्य तेने भी उच्यते, और साधकत्वादि भी तस्य माने ब्रह्मण तेने व शास्त्र ने भी उच्यते, जैसे शास्त्र से ब्रह्म को नित्य मुक्त माना जाता है, कहा स्वीकार किया जाता है, उस प्रकार साधकत्वादि भी शास्त्र में ब्रह्म के लिए कहा हुआ है, यही है साधकत्वादि च तस्य माने ब्रह्मण तेने भी उच्यते, तेने माने शास्त्र ने वा शास्त्र के द्वारा कहा जाता है ब्रह्म को साधकत्वादि भी उच्यते, न तो अर्ध जरती है तो उचितम, एक अंश लेना एक अंश छोड़ना यह नहीं हो सकता है, ऐसी थे नित्य मुक्त मानना और साधकत्व नहीं मानना यह ठीक नहीं होगा, क्यों शास्त्र दोनों बोलता है, साधक भी साधकत्व भी ब्रह्म शास्त्र ही बोलता है ब्रह्म को, और नित्य मुक्त भी ब्रह्म को शास्त्र बोलता है, तो अर्ध जरती या न्याय लगाना ठीक नहीं है सिद्धांत का, न तो अर्ध जरती जरती हम उचितम, ये उचित नहीं है। तथा च वास्तवम नित्य मुक्तत्व, वास्तविक देखो अब क्या है, वास्तविक ब्रह्म नित्य मुक्तत्व है, वह नित्य मुक्तत्व धर्म है, नित्य मुक्त है ब्रह्म वास्तविक, कल्पितम इतर इतर माने जो साधकत्व आदि है कल्पित है, इति आस्थेयम, ऐसी स्थिति बनानी चाहिए, ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए कहा। टिप्पणियां 10 और 11 में कहते हैं अर्ध जरिदे में थी, शास्त्रोक्तम अर्धम तो मंतव्यम नित्य मुक्तत्वादि, शास्त्र में कहा जो नित्य मुक्तत्वादि आधा भाग को तो स्वीकार करना ऐसा, और अर्धम च न मंतव्यम साधकत्वादि, साधकत्व को नहीं मानना यह है अर्धजरिति, ऐसा नहीं हो सकता है, मानो दोनों को मानो, नित्य मुक्त भी मानो साधक भी मानो, उस स्थिति में दोनों वास्तविक नहीं हो सकते, साधकत्व को काल्पनिक मानो, नित्य मुक्त को नित्य मानो, वास्तविक मानो, यही है साधकत्व आदि एवं अर्धजरित न्याय इत्यर्थ, अर्धजरित न्याय युक्ति ठीक नहीं ये कहा। 11 में कहते हैं नित्य मुक्तत्व साधकत्व आदि शास्त्रीयत्व, दोनों शास्त्रीय है, नित्य मुक्तत्व भी शास्त्री बोलता है ब्रह्म नित्य मुक्त है, और जिज्ञासु भी शास्त्री बता रहा है ब्रह्म को, दोनों होने पर एक अंश लेना एक अंश त्यागना ठीक नहीं होता, इसको अर्धजरितीय बोलते हैं, जब शास्त्री दोनों बता रहा है तो या दोनों लेना चाहिए या दोनों त्यागना चाहिए, यही मानना होगा कि साधकत्व आदि काल्पनिक हैं औपाधिक हैं और नित्य मुक्तत्व वास्तविक है, ये मानना पड़ेगा, ये कहा सिद्धांत है। टीका में है ना, यदि तस्य नित्य मुक्तत्वार्थम सर्वथैव साधकत्व निश्चित है, यदि तस्य माने ब्रह्मण, उस ब्रह्म को नित्य मुक्तता के लिए, नित्य मुक्त सिद्ध करने के लिए सर्वथापि सर्वथैव साधकत्व निश्चित, किसी प्रकार भी साधकत्व को नहीं मानते हो, नहीं माना जाता है तो तदा स्वार्थ परित्याग से आता, उस दिन स्वार्थ की परित्याग हो जाएगी, शास्त्र का अर्थ होगा उसका परित्याग हो जाएगा। साधकत्वादिना बिना, साधकत्वादि बिना अभ्युदय निश्रेष अभावात, साधकत्व बने बिना अभ्युदय निश्रेष मिलने वाला, मुक्ति भी नहीं मिलने वाली, स्वर्ग आदि भी नहीं मिलने वाली है, पहले साधक बनना पड़ेगा, स्वर्ग स्वर्ग चाहिए तभी साधक बनना होगा, मुक्ति चाहिए तभी साधक बनना पड़ेगा। और सर्वात्मभाव को मुक्ति कहना वहां तद आत्मान अवैध तस्मात सर्व भगवत, वही तो मुक्ति है सर्वरूप होना। न तो ब्रह्मणों अन्य चेतनों अचेतनों वास्तिक, कहते हैं देखो भाई वेदांत सिद्धांत में ब्रह्म से भिन्न कोई चेतन भी नहीं अचेतन भी नहीं, तो इसलिए साधक तो भी वही है, हाँ मुक्तत्व भी वही है, ब्रह्म से भिन्न कोई चेतन भी नहीं है अचेतन भी, एकमात्र सर्व फलितम ब्रह्म एक ही है, अन्य कोई न चेतन है न अचेतन है, कोई जड़ चेतन कोई नहीं, एक ही ब्रह्म है वेदांत के हिसाब से। न तो ब्रह्मणो अन्य चेतनो अचेतनो वास्ति नान्योस्ति द्रष्टा, ऐसे श्रुति बोलती है, इसे बिना कोई द्रष्टा है ही नहीं, ब्रह्म विभव्य इदम सर्वम, ये सब कुछ ब्रह्म ही है, ये सब कल्पित है ब्रह्म ही है, रज्जु में जितने कल्पना करते हैं वो रज्जु ही है, बाकी ये सब कल्पित वस्तु कल्पना है खाली, जलधारा आदि सर्प आदि, इस प्रकार ब्रह्म ब्रह्म वा इदम एद सर्वम ब्रह्म ही वकार लगा के बोलती है, ये सब जो दिखाई पड़ रहा है ये जड़ चेतन जितने भी है ब्रह्म ही है, इसलिए ब्रह्म से अन्य कोई चेतन भी नहीं जड़ भी नहीं, अच्छा दोनों नहीं कहा इत्यादि श्रुति, ये श्रुति है नान्योस्ति द्रष्टा ब्रह्म वेदम सर्वम इत्यादि श्रुति है, तस्मात यथोक्ता व्यवस्था आस्ते, इसे यही व्यवस्था जो हमने कई व्यवस्था लेनी होगी, साधकत्वादि औपाधिक है और मुक्तत्वादि वास्तविक है, ये व्यवस्था करनी पड़ेगी। बार की टिप्पणी, तस्मात उक्त व्यवस्थाया सर्वथा निर्दोषत्वात्, ऐसी व्यवस्था मानने पर हर प्रकार से निर्दोष व्यवस्था हो जाएगी, साधकत्व आदि काल्पनिक है, ब्रह्म में कल्पना है, और ब्रह्म से भिन्न कोई है ही नहीं, कौन बनेगा साधक, और ज्ञान किसको होना, ब्रह्म को ही तो होना है, तो साधक अन्य कोई चेतन अचेतन दोनों नहीं है ब्रह्म से भिन्न, वेदांत में एक ही ब्रह्म ही है, क्यों नारद तथो से दृष्टा करके कह दिया है, चेतन का निषेध कर दिया है, और अचेतन के लिए कहा ब्रह्म वेदम सर्वम, इसके द्वारा अचेतन भी ब्रह्म रूपी है कहा, अन्य कोई है ही नहीं बोल दिया, ऐसी स्थिति में उससे भिन्न कोई है ही नहीं, तो साधक को ही होता है, बंधन भी उसी को है, मुक्ति भी उसी को है, इसी तो होता है, तो साधकत्व भी इसमें कल्पना होती है, साधकत्व की कल्पना होती है वहां, और वास्तविकता है मोक्ष, यही व्यवस्था स्वीकार करना ठीक रहेगा, सिद्धांत ने बोला, समय हो गया है, आगे फिर कर। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।